Kadınlar arasında ise o kadınlar Müslümansa evet o saçlarını açabilir. Kadınlar arası ise o kadınlar Müslümansa salih kadınlarsa açabilir. İnşallah açabilir. Evet. Bu bir. İkincisi Murat arkadaşları hatırlat. Bir günde grup kuralları 21. grup kuralı 21. grup kuralı yani bir günde bir soru var yalnızca. Bir günde bir soru hakkı var herkesin. Bu grup kuralını arkadaşlara hatırlatmaya çalış. Yani bir günde yalnızca bir soru soruluyor, iki soru sorulmuyor. İkinci sorun ertesi güne gelmesi gerekiyor diye arkadaşlara hatırlat.